Más sáv. Mint tudjuk, elszabadult az információs világbiznisz. Ma a nehézség nem az, hogy valamilyen hírt, értesülést, információt megszerezzünk, hanem hogy miképpen válasszuk ki a ránk zúduló adatzuhatagból. Ebből pedig legalábbis most az látszik, hogy elérkezett a marketingesek és kereskedők időszaka, amikor igyekeznek megtalálni, hogy mitől lesz igazán eladható egy információ. Mint a kanadai nakednews.com internetes szolgáltató, magyarra úgy lehetne fordítani, mesztelen hírek. Talán már hallották, december óta havonta milliós léptékben növekszik az oldal látogatottsága, mert az egyébként kutya közönséges televíziós hírműsort nem csupán közvetítik a világhálón, hanem a csinos műsorvezető hölgy az adás végére teljesen mesztelenre vetkőzik. Mondhatjuk, a mesztelenséggel adják el a híreket, illetve magát a hírműsort. És ettől kezdve szinte lényegtelen, hogy milyen a műsor színvonala, hitelesek-e a hírek, az adás nézettsége garantált, még az interneten is. A kérdés az, hogy meddig lehet becsomagolni mindenféle gerjesztő látványba tartalmakat, illetve máshonnan közelítve, meddig működik az ilyen gátlástalan értékkapcsolás. Nem kell félnünk, hogy az ilyen vámpír hatású ötletekkel, amelyek elszívják a közönség egy részét, veszélybe sodorják azokat a műsorokat vagy információszolgáltatókat, amelyek számára nem a külcsin, hanem a tartalom a fontos. A rövid távú siker minden esetre garantált. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Minden csütörtökön a hír szent, hallgatni pedig szabad a Dragoni hírsziporkákat. Beszélünk az új számítógépes divatról, a virágmintáról. Ha valaki nem tudja, kinek utalja adója 1%-át, akkor válasszon civil szervezetet az interneten. Aztán a netdoktornő egy szex tanácsadó CD-romot ajánl. A szex, az érzelmek és a jog találkozása egy CD-romon. Netnyelvészünk folytatja az infószótán sorozatát a névadási divatokkal, a PC tippünkben pedig TFT monitorokhoz kapunk tanácsot. Ha marad még időnk, akkor kiderül, mi lesz a vonalkódok utódja, és egy mesés CD-ről is hallhatnak itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Az előbb, ahogy körülnéztem itt az asztaltárságon, egy pillanatra hiányérzetem volt, pedig mindenki itt van. Ugye? Mindenki itt van? Kitzinger Szonya például jobb oldalon. Igen, Varga Gábort hiányolom, mostanában itt szokott lenni. Van, de majd bejön a műsor vége felé. Szonya mellett Bódi Zoltán netnyelvészünk. Én is itt vagyok, hiába nézel. Bognár Ákos a PC-vet főszerkesztője. Megszoktad, hogy a chatszobában többen vannak. Valamint Dragon György, aki majd mindjárt a híreket mondja. Jó szokás szerint mindenki vegye elő a jegyzet tömbjeit, mert hallottam, hogy vadul szoktak jegyzetelni a hardcore-ra, vagy a... Hogy kell ez? Kemény magja, aki hallgatja a modem idők híreit, így gyorsan bele is csapunk, mert az idő szorít. Még ne csapjunk bele, mert hogy azért a kemény magnak van egy internetes fele is, ott a Csüti csatin. Nem mondom, hogy milyen csatornán, mert Vitéz Norbert mondja magától. Elnézést kérek, de azért kértem, hogy hagyd mondjam magamtól, mert egy játékból ki kell találni, hogy mi is az a név, aki esetleg még nem tudná. Felolvasom. Egyszer megesett velem, MNMS, netes, csetre beestem. Fecsegtem, teljesen belefeledkeztem. De szent elme engem teremte, elfelejtettem a nevet, melyen csetelek. Messze dereng, esetleg meglelem? Jerj, ezedbe verem. Nem kereken megy, eleven egyed, melyet nyerge, s kengyele jellemez. Megfejthetem? Megfejtheti a hallgató is. Gyalogló. Akkor megfejtette Vitéz Norbi. Chat.gyalogló.hu a cím, és itt a Csüti Csati szobámba kell belépni. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Na, akkor most jönnek a hírek, Dragon György. Régebben beszélgettünk a mesterséges intelligenciát, vagy földön kívüli intelligenciát kutató SETI projektről, talán még emlékeztek rá. Most egy érdekes új, ilyen hasonló jellegű számítógépek szabad kapacitását kihasználó projekt indult, méghozzá génkutatás. Tehát idáig azt kerestük, hogy mi van kívül rajtunk, most azt keressük, mi van önmagunkon belül. Ennek a programnak a segítségével a gének és a proteinek kapcsolatát lehet kikutatni ilyen kis próbálgatás alapon, hogy melyik építőkocka hova illeszkedik bele. Egyetlen előnye a SETI-vel szemben az, hogy hetekig nem kell fölmenni az internetre a frissítésért, mert addig a számítógépnek van elég számolni valója, mert a SETI-nél azért elég sűrűn kell a kiszámolt csomagokat elküldeni. Minden esetre, aki hozzá akar járulni a genetikai forradalomhoz, és ő úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog, annak ajánlom a Human Genome Projectet, érdemes utána nézni az interneten. Ez ilyen génkutatásos történet. De milyen érdekes, hogy nem csak a nagy kozmoszban, hanem a mikrokozmoszban is van értelme ilyen mennyiségű információt feldolgoztatni. És akkor még nem jártunk a tengerek mélyén és a föld mélyén és egy csomó helyen. Minden esetre azért legalább magunkkal legyünk tisztában. Például azzal, hogy mennyire és hogyan tudunk programozni, hiszen egy különleges nyereményre számíthat egy programozói vetélkedő első helyezettje. Egy külföldi cég intelligens internetes eszközök fejlesztésére írt ki, tehát mondjuk Jávában szoftvereket kell fejleszteni. A verseny első díja egy 40 000 dolláros utazás Moszkvába, ahol 25 km magasságban végre lehet hajtani egy repülést az orosz légierő MiG-25-ös vadászgépében, nem a vezetőülésben, mert az azért mondjuk eléggé durva lenne. Második és harmadik helyzetek pedig az orosz űrhajósok kiképzésére használt repülőgép fedélzetén élhetik át néhány másodpercig a súlytalanság élményét. Hát akkor én szeretnék inkább harmadik helyezett lenni. Kérlek szépen, indulj a versenyen, tanulj meg Jávában programozni, és más meg. És ne gyert meg, ez alapvető. Bár ez azért fog menni. Az a MiG-25-ös azért az nem lehet rossz élmény, hogyha egy jobban belegondolunk. A világ egyik legnagyobb számítógép gyártója az Apple, aki ugye az iMac-kel tört be ismét a köztudatban nemrégiben, ilyen vad új dizájn, átlátszó műanyag, neonzöld, narancsárga, tulipiros, mindenféle dolgokkal, most ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, sokan átvették. Úgy gondolja, hogy a visszaeső eladásait egy újabb dizájn forradalommal kell alátámasztania úgy, hogy elinduljanak fölfelé. Azt hittem, hogy mesztelenül fog majd a bemondó nő megjelenni. Az egy másik történet. Mesztelen Apple az nem túl csábító szerintem. Eddig az volt. Az egy almacsutka. Most viszont egy számítógépes dizájnváltást találtak ki, virágmintás számítógépeket fognak árusítani. Mint a konyhaasztalra rátető. Itt van a kép, itt mondjuk fekete-fehérben nem nagyon látszik, ez az iMac, ami egyébként egy ilyen átlátszó kék volt eddig. Most, mintha rá lenne egy ilyen virágmintás tapéta így húzva kívülről. Nagyon kis bájos. De ez meg lebgyúgat, a Mac az mindig is ilyen extrém termékekre volt. De ez volt nem extrém, ez ronda. És hogyha a nagymamám kötött volna egy ilyen kis terítőt. Ez az egyik modell, a virág mintás, Flower Power-nek hívják, a másik pedig a Blue Dalmatian, vagy Dalmata pöttyös. Ugye most a dalmaták nagyon népszerűek. Egy most a lényeg, 102 van belőlük, ezek ugye? A modellek érdekesen, hogy Japánban jelennek meg először. Tehát azért ez azért egy determináns dolog. Nem csoda, hogy Magyarországon nem fognak nyüzsögni szerintem. Lehetne, mert például a konyhai, hogy hívják az ilyen falra szegelt terítők, hogy mondják? Csókod meg a szakácsot például. Falvédő, igen. A falvédő. Most jöttem változat. A 20-assal, igen. Lehetne az iMac-ből. Három gyors hír, így a végére. Meg fog jelenni a közelmúltban a SUSE Linux 7.1. Ez azért érdekes, mert magyar változat. Meg fog jelenni a közelmúltban? Igen. Ez azért, mert éppen most jelenik meg. Igen, igen. Szóval ezért megjelenés alatt van, most itt jó kis nyelvi bakit elvétettem, minden esetre elvézi. Magyar nyelvű, tehát az egész kezelőfelülete, a telepítője, tehát aki eddig a Linux-tal azért óckodott, mert nem volt magyar nyelvű, az találni fog magának való disztribúciót. És ezen túl is óckodni fog, mert nem fog sikerülni a telepítés. Nem baj, én próbáltam, és magyar nyelvű volt, és úgysem értettem, hogy mit kell csinálni. Kell, tessék elolvasni a PC-vel áprilisi számát. Mindemellett a kormány elfogadta a digitális aláírásról szóló törvénytervezetet, ez egy nagyon fontos hír, majd erről esetleg beszélünk majd valamelyik későbbi műsorban vagy a jövő héten. Senki ne kezdje el a matávot meggyilkolni azzal a programmal, amit körbe küldenek az interneten. Matavkiller.exe néven ugyanis vírus van benne, ami a saját gépünket fertőzi meg leginkább, illetve a világ legnagyobb üdítőitalgyártója, Coca-Cola is nyitott végre holnapot Magyarországon, ennek borzasztóan örülhetünk, én megnéztem. Hát inkább iszom. De az amerikai gyönyörű. De nagyon büszkék rá. Mit akartam? Az amerikai viszont gyönyörű. Hihetetlen jól meg van csinálva az oldal. A vírusokra jut eszembe egyébként. Én most egy olyat kaptam, ami egy hivatalos levélnek, egy marketing osztályról kapott levélnek tűnik. Tele mindenféle hihetetlenül komplikált utalással, benne egy csomó fájllal, és azoknak mindegyike fertőzött volt vírussal. Rendes dokumentum fájl, amelyben már benne van a futóvírus. Na kérdezzünk egyet a hallgatóktól, Gyuri. Milyen magasan fog repülni a szerencsés nyertes, aki a Java programozási versenyt megnyeri az orosz légierő vadász repülőgépével? Erre a kérdésre várjuk a választ. A csetelők ugye már többszörös nehézség elé vannak állítva, mert Vitéz Norbi föltette a kérdést, de meg is fejtette rögtön az ő kérdését. Vajon sokan vannak már bent a csüti csatin? vannak, most a darabszámot épp nem látom, de a megfejtés az már azonnal jött, ahogy... De még meg nem mond, mert várjuk telefonon is a választ. A számunk 328-85-55. Nem soká, március 20-áig kell beadni az adóbevallásokat, a személyes adóbevallásokat, a személyi jövedelemadóbevallást, és ekkor kell nyilatkozni arról, hogy a jövedelemadónk 1%-át kinek is utaljuk át. A vonalban Porkoláb Anikó, aki a Nonprofit Intézmények Oktató Központjának munkatársa. Jó estét kívánok, Anikó! Jó estét kívánok! És ugye arról van szó, hogy önök indítottak egy honlapot, amelyen igyekeztek összegyűjteni a legtöbb olyan civil szervezetet, egyesületet, alapítványt, akinek lehet utalni, ugye? Igen, igen. Hány ilyen szervezetről van szó? Hát a honlapon, ami a www.nop.nop, illetve a nop.nop oldalon meg lehet találni. Igen, kicsit szakadozik itt ez a mobiltelefonos vonal, ezért biztos nem hallották hallgatók. www.niok.hu. Most hallod? Igen, én most hallom, igen. Több mint 5000 civil szervezet adatot, természetesen az adószám, elérhetőség, telefonszám, tevékenységi kör, ami alapján lehet választani. Én délután bele is néztem ebbe a honlapba, és állíthatom, hogy tényleg profin működik az oldal, mert először arra számítottam egy egyesület lévén maga a NIOK is, hogy ez egy egyszerű oldal lesz, ahova kitettek néhány elérhetőséget. Ehhez képest egy komplet keresőrendszer működik, ami villámgyorsan kidobta például az állatkereső szavamra azt a 234 válasz lehetőséget, 10-es csoportokba kigyűjtve, mint egy igazi portál, mint egy igazi nyugati vagy amerikai kereső szolgáltatásnál. Mi az, amiért indították ezt a szolgáltatást, Anikó? Van egy az adózók részéről, a másik pedig a civil szervezetek részéről. Egyrészt az adózóknak egy szélesebb választási lehetőséget szeretünk volna biztosítani, mivel sokan vannak, akiknek nincs személyes kapcsolatuk szervezetekkel, alapítványokkal, vagy csak a tevékenységi kör alapján tudják, kívánnak támogatni, nem tudják még. És hogyha felmennek a falatra, akkor maguk tudják ott kiválasztani. Magam is igyom, és ezért is örültem ennek a szolgáltatás indításának, hiszen éppen a napokban gondolkodtam rajta, hogy hogyan válasszam ki, mert nem tudom megjegyezni ezeket a hosszas adószámokat, illetve kódokat, hogy kinek lehet utalni. Úgyhogy ezért is örülök az ötletnek, és gratulálok a megvalósításnak. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy tetszett. Viszont hallásra, Anikó. Van itt a vonalban játékosunk? Jó estét kívánok! Halló! Halló, halló! Jó estét kívánok, Atkó György vagyok. Üdvözlöm, kedves György. Nem ön hívott bennünket a múlt héten? De igen. Akkor jól emlékeztem. Akkor ezek szerint nem szekte kedvét az akkori sikertelenség, ugye? Hát nem. Na akkor nézzük, hogy mire, mi a megfejtés. Megfejtés az 25 ezer méter, az a 25 kilométer. Pontosan. Igen. Azt kell mondjam, kedves György, hogy ezután sikerült a megfejtés, úgyhogy öné a PC World márciusi száma, és arra kérem, hogy ne tegye le a telefont, mert be kell majd mondani a címét, hogy hova küldjük a jutalmat. És akkor ezek szerint a Csüti Csatin is ugyanezt adta meg. Kicsoda? Igen, ezt a Kreár nyert, és ne felejtsük el, a gyaloglós pólónak vége van, de nem kell szomorkodni, ugyanis gyalogló buliba, a chat buliba való belépőt nyert 2 darabot. És nem lesz újra nyomás a gyaloglós pólóból? Az új dizájnnal, de nem akarok sokat elárulni. Na, majd. Izgulunk. Menjünk tovább. Az elején, a műsor elején a mesztelen hírolvasónőről volt szó, ugyanakkor Ned doktornőnk a minap egy rózsaszínű CD-romot nyomott a kezembe, amely kicsi frivol képeket is ábrázolt. Igen, azt mondtam, hogy ez lesz a következő Ned doktornő témája. Én sosem szerettem mérni a saját intelligenciámat ilyen tesztekkel, mert mindig zavart az, hogy félek, hogy igen, alul maradok, és azért is örültem meg ennek a CD-nek, mert azt láttam rajta, hogy az mérhető vele, hogy mennyire vagyunk intelligensek a szerelemben és a szexben. És akkor, na ide nekem, fel is találtam. Képzeljétek el, két részre van osztva a célra, ugye a szex témakörre és a szerelemre. 8-8 teszt sort tartalmaz. Egy teszten, hogyha végigrágod magad, akkor 40 kérdésre kell megfelelni. Alapos. A szerelemben ott kezdtem először ilyen jellegű kérdések, hogy mi a véleményed arról, hogyha a barátod a barátnőddel beszélget, és akkor van erre három ilyen nem igazán jól sikerült válasz, na akkor itt meguntam a dolgot, átmentem a szexre, ahol hasonlóan bugyut a kérdésekkel találkoztam, csak ezt hadd mondjam el, mert szerintem ti is kifekszetek, ha valaki a saját neméhez vonzódik, az beteg? És ilyen válaszok, hogy igen, biztos valami nem stimmel vele, nem beteg, csak máshoz vonzódik az a beteg, aki így gondolja. Úgyhogy itt már egy kicsit megelégeltem azt, hogy megtanuljam azt, hogy milyen vagyok én. A célja tulajdonképpen önismeretre akar oktatni. Én azt gondolom, hogyha az ember meg akarja ismerni saját magát, akkor nem 640 kérdésen kell átrágnia magát, hanem sokkal inkább önismeretet lehet tanulni azzal, hogy elmegy az ember mondjuk egy pszichológushoz, hogyha a barátaival beszélget, hogyha feloldódik egy társaságban, mert tulajdonképpen a mások visszajelzései révén sokkal jobban tanulható az önismeret, nem így látjátok? De mi van akkor, hogyha nem mer elmenni pszichológus? Mi van akkor, hogyha barátainak sem meri elmondani, hogy mondjuk problémát jelent neki a szex vagy a szerelem? Ebben az esetben nem azért tudom. Jó megoldás lehet. Szeretetek valaha is teszteket megoldani? Én mindig azt gondoltam, hogy az újságokban a tesztek csak ilyen üres lapkitöltő valamik. Tehát, hogy amikor az újság nem tudja, hogy mit tegyen egy oldalra, akkor berakott egy tesztet. Viccesek, nem? Tehát, hogy jól érzünk. Na hát, én ide tart, te jó. Te az, jó. Egy jó teszt, amelyik tudja magáról, hogy ő uncsi, és éppen ezért direkt viccesnek csinálja. Na, az unalmamat még azt fokozta, képzeljétek el, 640 kérdés kitöltés, az legalább 3-4 óra, egy darab zene megy az egész CD alatt, ez ismétlődik, de olyan nyálas, hogy egy ilyen kis labort kellett a laptopom alá helyezni, mert elkezdett csöpögni. Egy óra, aminek a funkcióját nem értettem, stopperolja, hogy te milyen reakcióidővel tudod megválaszolni azt, hogy milyen színű ágytakarót választanál, kéket, vöröset vagy bíbor színet. Úgyhogy hát, ilyen. Ezek után kíváncsi vagyok, hogy a teszted eredménye mi lett. Negatív. Nem bírtam magamat végigrágni rajta. De amit nem értettünk már az RP-val se tegnap előtt, amikor ezt vizsgálgattuk, hogy a CD-n bejön egy ilyen kis jogdoktornő, aki jogi tanácsokat ad a házassággal kapcsolatban. Jó, a te konkurenciád. Igen. Tehát, na de miről? Örökösödési ügyekről? Hogy tegyük el lábalól a feleségünket? Egyetlen erénye annak, hogy ez közérthető, de nem értem, hogy egy ilyen után kitöltünk esetleg egy ilyen tesztet, hogy jön oda az, hogy valaki összeházasodik majd azzal, akit szeret, és hogy majd hogy ügyeljünk, amikor szerintem az úgy jön oda, hogy amikor az ember kitölt egy ilyen 640 kérdéses tesztet, akkor annyira megunja a házas életet, hogy rögtön a válláson kezdve gondolkodni. Mondjál azért valami pozitívat is, hogy mire jó azért ez a CD? Semmire. Figyelj, semmire. Igen? Ennyi? Semmire. Tehát arra, hogy... Szép képek van rajta? Vannak rajta? Nincsenek. Semmi? Nem. Szóval se egy erotikus videóklip, semmi. Valaki, CD-romra felvisz valamit, akkor legyenek valami ötletei, mert hiszen a CD-romban rengeteg lehetőség van. A Ned doktornő CD kritikai rovatát hallottuk. Immáron harmadik részéhez érkezett Bódi Zoltán monumentális sorozata a névadási divatokról. Úgyhogy ne nyelvészünk ki a szó. Csak annyira monumentális, amennyire monumentális a téma. A múlt héten a felhasználói nevekkel foglalkoztunk közösen, és most még ezt a témát folytatnám, hiszen úgy is tudunk nevet választani magunknak, hogy igazából nem vagyunk nagy választási helyzetben, hanem a rendszer, gazda vagy különböző technikai előírások megszabják nekünk, hogy nem tudom, hány karakterből állhat, de ha az én nevem hosszabb, akkor, vagy rövidebb mondjuk, ennél a karakterszámnál, akkor valamit ki kell találni. Általában hosszabb szokott lenni a itt nevén. Is rám erőltették a rádióban, hogy Szilagyi Ar legyen, igen, az én felhasználói, igen, nevem. Igen, tehát játszunk el az én nevemmel. Vannak olyan lehetőségek, ugye, hogy a családi név megmarad egészben, úgy, ahogy van, és a keresztnév csonkolódik, tehát nem egy szótagnál, nem az első betűnél, hanem képbetű lehet belőle, így van mondjuk itt is, tehát bodizó. De meg is fordíthatják ezt a sorrendet. A múlt héten már beszéltem erről, hogy ha valaki Magyarországon, általában magyar levelező partnerekkel, tehát viszonylag semleges célra használja az elektronikus levelezést, semmi értelme nincsen az idegen névsorrendet alkalmazni, de vannak ilyenek, hogy Zobody, vagy Zbody, vagy Bodizö, ezek tulajdonképpen ilyen elfogadom, hogy lehetnek ilyen rendszerszerű előírások. Annyi elődjen viszont van, hogy semleges, mindenféle célra lehet használni, nyugodtan küldhetünk a barátunknak, a főnökünknek, a haverunknak is, bárkinek ilyen címmel, ilyen névvel levelet, és nem kell mondjuk szégyenkezni amiatt, hogy mit tudom én, Kisvirág ilyen címet találtam magamnak, és ez az egyetlen e-mail címem, de mégis hivatalos ügyben kell küldenem levelet. Ez olyan semleges, bár engem tényleg zavarni szokott ez, hogyha ilyen értelmetlenül csonkolják a neveket, és meg lehet úgy is fordítani a dolgot, hogy a családi nevet csonkolják, tehát egy kezdőbetű marad belőle, már ilyennel is találkoztam, tehát Bö Zoli, Bö Zoltán, Zoli Bö Zoltán, Bö, ilyeneket lehet kitalálni. Ezek már a kevésbé szerencsés megoldások. Ha csonkolni kell, akkor inkább a keresztnevet rövidítsük le. Egyébként ez ilyen ingyenes levelezőben nagyon sokat kell csonkolni. Például Mária szerintem az már 80 millió, kis Máriának 80 millió változata elkelt. Ilyenkor mi a teendő? És pont innen szeretném folytatni majd a jövő héten, ugyanis ebben az esetben a kreativitást kell elővenni, és itt jönnek az értelmes szavakból, vagy mondjuk nem értelmes, hanem jelekből, vagy valami ilyenből álló felhasználói nevek, ezeket szoktuk szónévnek mondani, tehát nem az anyakönyvi névvel kapcsolódnak össze, hanem valami egészen más. Kis sorozatunk negyedik része, tehát a jövő héten. Bognár Ákostól, a PC World főszerkesztőjétől megszokhattuk, hogy a kispénző hallgatóknak is ajánl mindenféle érdekességet, MP3 lejátszót, számítógépekhez olcsóbb lehetőségeket. Ez alkalommal azonban egy picit tehetősebb hallgatókhoz fordul, és nekik ad egy jó tanácsot. Arányaiban ez is olcsóbb. Azt figyeltük meg, hogy eddig a TFT folyadékkristályos monitorok, amik az asztali géphez valók, azok nem igazán voltak elérhetők az otthoni felhasználók számára, és most a névtelenebb fajtájú monitorgyártók is, összeszerelő üzemek inkább, így mondanám, elkezdték ezeket piacra hozni, és most teszteltünk éppen egy 200 ezer forint körüli értékű monitort, ami egy 17 szoros monitor, hagyományos monitornak felel meg körülbelül, de jóval kisebb, könnyebb, nem bántja a szemet. Értjük persze, hogy azért ennek az ára még mindig több, mint a kétszerese egy hagyományos katodsugaras monitornak. Annyiba kerül, mint egy komplett számítógép. Igen, de én a tendenciát látom ebben jónak, hogy tudjuk, hogy a számítógépek akkor kezdtek el olcsóbbá válni, amikor a távol-keletiek beszálltak ebbe az üzletbe, és én úgy érzem, hogy ez egy jó út, mert pillanatok alatt le fog menni ezeknek is az ára. Mi a jó abban, hogyha valaki TFT monitort használ otthon? Nem, egyrészt nem vibrál egyáltalán, tehát nem bántja a szemedet annyira. Pici helyen elfér, nincs neki az a hátsó feneke, ami a fal és a asztal között lenne, tehát sokszor fél méter is tud lenni. Egy ekkora monitor, ez 10-15 centi vastag maximum az összes talpával, meg a műanyag tokozásával együtt. Ez a legfontosabb, talán az egyik legfontosabb ismérve. Mit jósolsz, hogy mikorra lesz olyan olcsó egy ilyen monitor, mint a jelenlegi katodsugárcsövesek? Ha két évvel ezelőttre tekintünk vissza, akkor azt mondták, hogy pillanatokon belül lezuhan az ára. Még mindig nem tartunk ott. Még mindig nem akkora a felhasználásnak a mennyisége, amely tömeggyártásban olyan mértékű lenne, hogy sokkal olcsóbb lenne. Egyébként van még egy jó funkció, hogy nem sugározza a hőt, és egyébként is kisebb az áramfelvételi igénye, és ezáltal hát nem kell fűtőtestnek használni augusztus 20-án a monitort. De akkor egyébként is tűzijátékot szoktak nézni. Mondta Varga Gábor, aki közben megjött a stúdióba. Ezek szerint tehát itt az első olcsó fecske, de az áruházakban nem sokára egy másik fecske is megérkezik, mert hogy forradalmasítják a vonalkód leolvasást. Igen, ahogy nyílnak ezek a nagy megamarketek és mindenféle hiper áruházak. De szépen mondtad ezt, megamarket. Hipergalaktikus áruházak. Ezekben az áruházakban annyi áru van, hogy egy idő után használhatatlanná fognak válni a most használt vonalkódos rendszerek, ami alapján ugye az árut azonosítani lehet. Hány variáció? tudod egy vonalkód, nem tudod? Nem tudom, de ugye van egy csomó szám alatta, annak az eleje jelzi az országot, hogy milyen országban hozzák azt az adott terméket forgalomba, úgyhogy iszonyú sok jelentése van. Viszont kitaláltak egy chipet, ami olyasmi, mint a Bluetooth technológia, amiről már beszélgettünk itt a modem időkben, ami sugároz egy bizonyos jelet a pénztárgép felé. Ez arra lesz jó, hogy ugyan be kell építeni ezt a kis csipet a termékek csomagolásába, tehát egy icipicit ezt meg fogja drágítani, viszont amikor átoljuk... Szerintem ez a lényeg. Így van. Viszont amikor áttolod a bevásárló kocsit a áruház kiáratánál, vagy mondjuk a pénztárnál, akkor a pénztárgép egy pillanat alatt összegyűjti a bevásárló kocsitban lévő árumennyiséget, és rögtön kiszámolja, hogy mennyit kell fizetni, tehát nem kell minden egyes árut elhúzni egy leolvasó előtt, tehát sokkal megrövidül a pénztár előtt töltött sor. És tudod, miért jó? Ez azért jó, mert a sok kifli meg tejezacskó közé el tudom rejteni a pornókazettát, és nem kell megmutatni ott a pénztárosnak. De ami még sokkal jobb ebben, szóval hogy ezzel a rendszerrel nyomon lehet követni, hogy mi a sorsa egy terméknek a vásárlás után. Ami például azért jó, mert egy borotvagyártó akkor gyárt egy újabb borotvát, amikor érzékeli a rendszer azt, hogy az előző borotvája már a kukában kötött ki, és már nyilván ezt nem fogják tovább használni. Fogják figyelni, hogy én mikor húztam kis érzékelőket be fognak építeni a kukába és a WC-kajlóba, hogy tudják, hogy... Te, ez jó megoldás lesz arra is, hogy esetleg a kasztáknál kiküszöböljék a bankkártyás fizetést? Igen, én, hiszen... Én ezt ettől őrülök meg nap, mint nap, hogy ott állnak előttem, és 10 percig néha feltartják a sort a bankkártyával. Pont az előbb említett Bluetooth technológia alkalmas arra, hogy bármiféle mechanikai eszköz nélkül lehessen fizetni, mondjuk akár egy mobiltelefon, vagy bármilyen más eszköz segítségével, megnyomsz a zsebedben egy gombot, és ki van fizetve a termék. Sajnos ebben a műsorban már nem tudok beszélni arról a CD-romról, amelyről idestől a harmadik hete mesélnénk Kitzinger Szonyával. Nincsen már időnk, mert eddig tartott ma a modem idők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.